Doping. Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Şencan, Mert Şencan. İyi günler sevgili Radyo Havan dinleyicileri. Bir doping programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bu hafta çok sevgili hocam Sipahi Nalbant'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle biraz sizin spora nasıl başladığınızla başlamak isterim açıkçası muhabbete. İlk nasıl oldu sporla tanışmanız, sonra daha profesyonelleşmesi nasıl gelişti? Biraz sizden dinlemek isterim. Öncelikle bütün dinleyicilere selamlarımı sunuyorum. Spor bizim hayatımızda olan bir şeydi. Küçüklükten beri devamlı iç içeydik. Hem kendi ailem olsun hem de çevrem olsun. Devamlı aktif olarak sporla büyüdük diyebilirim. İlk olarak futbolla başladık tabii. Her Türk erkeğinin olduğu erkeği gibi. Bir arkadaşımın vesilesiyle Fatih Belediyesi'nde futbol hayatına başladım. Biraz geç oldu ama keyifli bir oldu. 16 yaşında açıkçası aktif olarak antrenman görmeye başladım. Sonrasında kendimizi geliştirdik. Daha iyi kulüplerde oynama imkanı bulduk. En sonunda da profesyonelliğe adım attıktan sonra bir sakatlık geçirip bir de yapmak zorunda kaldık. Keyifliydi, güzeldi. Her şey iyi gelişti. Hı hı. 16 yaşında başlamama rağmen biraz yapısal olarak da spora yatkın bir fizik yapısına sahiptim. Hı hı. Güzel gittik. Futbolda kaleci olarak başladım bu arada. Onu da söyleyeyim. Zor bir branşla başladığım için ekstra eğlenceli geçti. Bu şekilde. Peki sonra öğretmenlik, yani spor eğitmenliği olma kısmına nasıl geçtiniz sizin için? Çünkü aktif oynadıktan sonra belki mental anlamda zor olmuş olabilir bu. Ya, full içinde olmamak. Spordan kopamıyorsunuz. Eğer spora zaman harcıyorsanız belli bir süre sonra artık bu vücudun alışkanlığı haline geliyor. Bırakamıyor. Devamlı yapmak istiyor. Sakatlandıktan sonra da oynamaya çalıştım açıkçası. 2 sene direndim. Ama en sonunda kulüp doktorları ve bir takım üst düzey profesörlerle görüştükten sonra oynamamamın, en azından futbol oynamamanın benim için daha elverişli olacağını söylediler. O dönemde de Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Marmara Üniversitesi'nde zaten öğrenciydim. Hem oynayıp hem de eğitimime devam ediyordum. Ondan sonra biraz daha eğitim ve eğitmen, antrenör kısmına geçmeye karar verdik. Güzel de oldu. Minik takımlarla başladım çalışmaya. Hı. Çocuklara bir şeyler öğretebilmek, onlara sporu sevdirmek çok eğlenceli, çok keyifliydi. Bu şekilde başladım antrenörle. Çok güzel. Şey geldi aklıma siz şimdi söyleyince. Keyifli eğitmek kesinlikle çocuklara ama bir... Herkesi bir çatı altında toplamanın da bir zorluğu vardır o. Motivasyonu elbette vermenin. Onunla ilgili neler yapıyorsunuz arası? Mesela yaş grupları arasında farklı motivasyon teknikleri denediğiniz ne şekilde gelişiyor yani bu eğitim şeyiniz? Açıkçası bir kere küçüklerle uğraşıyorsanız eğer, hı-hı, onların çocuk olduğunu unutmamamız lazım. Yani evet, gerçek anlamda yüklenebiliyorsunuz. Yani bir yetişkinden daha üst düzey bir enerji kapasitesine sahipler. Daha uzun süre çalışabiliyorlar ama onların çocuk olduğunu unutmadan bu işe adapte etmeye çalıştığınız zaman çok daha keyifli oluyor. Onlar da daha severek alıyor. Çeşitli oyunlarla her yaş grubuna ait eğitimsel anlamda kullanabileceğimiz, onların fiziksel kapasitesini arttırabileceğimiz oyunlar da var. Hı hı. Onları işin içine koyduğunuz zaman daha keyif alıyorlar. Daha çok mutlu oluyorlar. Daha eğlendikleri için daha da bağlanıyorlar spora. Hı hı. Bu şekilde sevdiriyorsun. Yetişkinler de daha zor aslında sporu sevdirebilmek. Onlara biraz daha nasıl diyeyim, ambargo gibi geliyor. Daha ulaşılmaz sınırları var. Hemen pes edebiliyorlar. Ama çocuklarda böyle değil. Onlar biraz daha sabırlı oluyor. Sabırlı. Ya hem eğitmen sabırlı oluyor hem de onlar daha dirayetli oluyor açıkçası. Bizi bir oyun olarak gördükleri için tabii o yaşta. Aynen öyle. Daha eğlenceli geçirebiliyorlar diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Yani onlar için tamamen eğlence ön planda olduğundan dolayı arkadaşlarıyla vakit geçirmek, yani karşılıklı topa vurabilmek bile büyük keyif oluyor. Evet, bunun şeyini verilmek önemli ya. Çünkü gitgide ülkemizde bu spor kültürü mü, algısı mı çok başka noktalara kaymaya başladı gibi. İşin içinde politik, siyasi, başka bir sürü faktör giriyor. Yani spor asıl amacından sapıyor ve gibi gelmeye başladı bana açıkçası. Ya açıkçası biraz öyle gibi ama her branş için aynı şeyi söyleyemiyorsun. çünkü ana temel sporla branşları var. Yani taraftar kitlelerinin yoğun olduğu branşlar var. Bunlar biraz daha farklı yapılarda gelişebiliyor. Daha fazla siyasi değerler işin içine girebiliyor. Daha fazla taraftarlık veya fanatizm işin içine giriyor. O zaman işte spor sevgisi kalmıyor. O tamamen taraf olmakla alakalı bir durum oluyor. Eskiden böyle değilmiş ama. Yani şimdi eski maçlara bakıyorsun. Bütün sporlara baktığın zaman da öyle. Yani basketbolundan futboluna, tenisinden badmintonuna veya squash'ına hepsinde bir keyif varmış. Herkes eğlenmeye geliyormuş. Ama sonra işte bu tamamen yöneticilerin veya üst düzey insanların vermiş olduğu tepkiler, söylemler ve neticesinde bu safhalara geldi ama şu an için bence gelişimsel anlamda baktığında Türk sporunun daha iyi seviyede olduğunu söyleyebilirim. Bundan 5 sene sonra öncesine göre. Diğer branşlarda özellikle. Yani futbol saymıyorum. Futbol artık başka bir düzeyde çünkü. Yani o iş tamamen endüstriyel bir seviyeye kaydığı için oradaki durum tamamen farklı oldu. Biraz yine sizinle alakalı şeylere dönelim istiyorum. Sakatlık geçirdiğinizi bahsettiniz. Ne evet. Sakatlığı geçirmiştiniz acaba? O süreç nasıldı? Biraz zorlu olmuştur tahmin ediyorum. Açıkçası hayatımda 3 tane sakatlık geçirdim. Bunların bir tanesi darbeye bağlı olarak, bir tanesi sahanın elverişsizliğinden dolayı kaynaklanan bir sıkıntı oldu. Darbeye bağlı olduğunda bir maçta rakip bir futbolcuyla çarpışmıştım. Onda meydana gelen bir kas yırtığı vardı. Tabii sakatlık süreci çok sevimsiz oluyor. Yani kendinizi veremiyorsunuz. Ne zaman döneceğiniz belli olmuyor. İlk periyottaki sakatlığı iyi atlattık ama ikincisinde ön çapraz bağımda bir yırtık meydana geldi. Bu biraz sıkıntılı bir süreç oldu. Yaklaşık 2 ay topa dokunamadım. Rehabilitasyonlar, tedaviler. Tabii vücudunuz ister istemez özlüyor. Fizik olarak da düşüyor. Özlemeyi çok geçiyorum. Zaten o bambaşka bir durum. Şu an futbol oynamayalı yaklaşık bir 10 sene geçti. Ama evde tenis topundan çok futbol topum var. Yani futbol topum var diyebilirim. Şu an için işte ön çapraz bağ yırtığın tedavisi sürecinde benim de doğuştan kaynaklanan bir problem ortaya çıktı. Daha öncesinden hissetmediğimiz bir problem ortaya çıktı. Bunun üzerine gitmeye başladık. Ön çapraz tedavisi bittikten sonra ama beldeki sıkıntı biraz daha riskliydi. Hatta kalçaya da etki eden bir problemmiş. O yüzden uzun bir süre tedavi gördüm. Hatta şu an bile tedavim devam ediyor ama aktif olarak en azından spor yapabiliyorum. Şey merak ediyorum bir de sakatlıkla ilgili olarak. Birinci ağızdan duymak isterim. Fiziksel olarak çok zorlu geçmiş olabilir o dönem ama mental olarak da bazı olumsuz yönleri vardır diye tahmin ediyorum. Onları aşmak için farklı şeyler denediğiniz oldu mu yoksa ya da psikolojik bir yardım almak gerekir mi bu tarz durumlarda? İnsan ya, bu durumu nasıl aşabilir? O düşüşten nasıl bir şekilde kurtulabilir? Açıkçası sakatlık dönemi sonrası çok zor. Hem kendim açımdan söylüyorum hem de şahit oldum. Kendi öğrencilerim ve arkadaşlarımın yaşadığı deneyimlerden gördüğüm kadarıyla bahsetmem gerekirse elbette muhakkak yardım almanız gerekiyor. Yani özellikle uzun süreli sakatlık geçirdiyseniz bunun geri dönüşü hemen olmuyor. Fiziksel olarak toparlansanız bile mental açıdan çok iyi bir yardım almanız gerekebiliyor. Çünkü o pozisyonu bir daha yaşayabilmek sizin tamamen zihninizde bir yerde kalıyor ve yaklaştığınız anda diyelim ki bir size müdahale olacak belli hissediyorsunuz. Güçlüsünüz. Ama o pozisyonu, bir önceki yaşadığınız pozisyonu düşündüğünüz anda tamamen sizin için orada hayat duruyor. Ve rakibinizin avantaj sağladığı bir durum ortaya çıkıyor. Aynen. Bunun için muhakkak destek almak gerekiyor. Bu profesyonel düzeyde bir yardım da olabilir. Ailenizin, antrenörlerinizin, arkadaşlarınızın desteği de olur. Bunların içerisinde hepsi mevcut. Geçmiş dönemde sakatlığı yaşayanlardan da bu konuda yardım alabiliyorsunuz. Ben bu şekilde de kendimi yardım alarak, açıkçası profesyonel düzeyde değil ama kendi kulübün bünyesinde bu tarz bir rahatsızlıklar geçirmiş, sakatlıklar geçirmiş, uzun süre spordan uzak kalmış kişilerle görüşüp onların da beni yönlendirmesiyle çok daha rahat açtım. Şu anda hala eşim de bu konuda çok yardımcı oluyor. Vallahi zor. Zor değil mi? Çok zor. Ama aşılabilir bir durum. Yani tamamen kişinin kendine güvenmesi, fiziksel değerlerini iyileştirmesi ve alacağı yardımla rahatlıkla aşılabiliyor. Evet. Bir şey gerekiyor ama, bir fiziksel kendini yukarı tutma durumu. O muhakkak lazım. Yoksa çünkü mücadele sporu. Yani profesyonel anlamda yaptığınız her şey tamamen mücadeleye bağlı. Bu rakiple mücadele olabiliyor, kendinizle mücadele olabiliyor. O yüzden muhakkak fiziksel değerlerinizi hep üst düzeyde tutmanız lazım. Gelişebilmeniz için, karşı koyabilmeniz için fiziksel yeterlilik şart. Fiziksel değerleriniz kuvvetli olursa zaten ister istemez mental olarak da kendinizi güçlendirmiş oluyorsunuz. Yani bir takım zorlukları aşabilmek fiziksel anlamda sizin hep artıya yönlendiriyor ve bu da daha rahat hareket etmenizi, daha kolay engelleri aşmanıza yardımcı oluyor. Peki siz inanıyor musunuz? Bu profesyonel sporcuların bir süre sonra tabiri caizse adrenalin bağımlılığı haline gelmesi. Yani bu nasıl söyleyeyim, bir ekran, sürekli televizyon önünde olan bir insanın çıkmadığı zaman çıldırması gibi durumlar profesyonel sporcular için de geçerli midir? Vallahi en azından olabilir. Yani çünkü her branş için belki onu söyleyemem ama devamlı profesyonel hayatında ön planda olmuş, ilgi görmüş kişiler bir süre sonra o ilginin azalmasıyla farklı yöntemler deneyip tekrardan ekran karşısına veya onu takip edenlerin karşısına çıkmaya çalışabiliyor ki belki biraz uç bir örnek olacak ama yani futbol yaşantısının sonrası Maradona'nın yaptıkları veya yaşadıkları, hani buna örnek gibi gözükebilir diye düşünüyorum. Kesinlikle ben de katılırım. Yani futbol zamanında da kişilik bazında. Aynen öyle. Öyle. Yani bir süre sonra tamamen. Gerçi yaşadığı ortam ve hayat koşulları da muhakkak etkileyecektir ama göz önünde olmayı tatmış birisi herhalde. O egonu kontrol etmek. Aynen öyle. Çok kolay olmuyor. Kesinlikle katılıyorum. Ya işte hayatın her alanında öyle diyebiliriz aslında. Ya biraz öyle. Muhakkak hep en üst performansta gösterdiğiniz iyiyi görmek istersiniz. Ama hayat böyle değil. Aynen. Yani bir süre sonra ister istemez sizden daha iyi birileri çıkacak. Veya siz artık yaşlanmaya başladığınızı hissedeceksiniz. Siz zihinsel anlamda ne kadar kendinizi genç hissetseniz de vücut öyle kalmıyor ne yazık. Kesinlikle. O çok önemli bir faktör. Yani sizin hani ruhum genç diyorsunuz ama ben de çok şey düşünebiliyorum. Çok şey yapmak istiyorum ama bedenin el vermediği şekilde onlara ulaşamıyorsun. Evet, çok güzel bir yere parmak bastık. Yani biraz şeyden bahsetmek isterim. Milli oğlunuz sanırsam bildiğim kadarıyla. Evet. Böyle söyleyince biraz garip oldu evet ama. O nasıl bir his temsil ediyor olmak? Başka ülkenin insanlarıyla, organizasyonlarla tanışıp vakit geçirmek. O bambaşka bir his. Yani kendi ülkenin arması altında farklı ülkelere karşı olabilmek. Onlardan bir eksiğin olmadığını görebilmek. Veya onların artılarını görüp nasıl ulaşabileceğini hesaplamak çok büyük bir... Deneyim. Çok büyük bir deneyim, evet. Ayrı bir keyifti. Yani o daveti aldıktan sonra dünyalar benim oldu. Çok da keyifliydi. Hatta 3 sene üst üste temsil ettim. Gayet eğlenceli, gayet hoş ve kişileri yurt dışından kişileri tanıdığım bir ortam oluşuyor. Hala görüştüğümüz, konuştuğumuz bir sürü insan var. Yurt dışında arkadaşlarımız var. Yavaş yavaş gene tekrardan o günlere döneceğiz büyük olasılıkla. Hatta işte bu sene tekrardan bir davet aldım ama yeterli fizik kapasitesini sağlamak önemli. Yani gerçi bu sefer biraz daha hani eğitmen boyutunda bir davet aldım ama gene ülkemin bayrağını temsil etmek benim için büyük bir onur. Bu sanırım yani milliyetçilikten çok daha üst bir duygu. Sırf milliyetçilikle özdeştirmemek lazım. Tabii milliyetçilikle özdeşleştirmemek lazım. Yani milliyetçilik başka bir duygu. Ama kendi ülkeni temsil edebilmek, orada başarılı olabilmek, başarılı olmaya çalışmak gerçekten yaşanması gereken bir duygu. Yani bütün sporcuların bu duyguyu tatmasını isterim. Çok keyifli, çok eğlenceli. Hocam bir şarkı arası verelim isterseniz. Bize tabii ki. Biraz. Tabii ki ne demek. Sonra Şebnem Ferah dinleyelim bir Okyanus şarkısı. Sonra tekrardan beraber olacağız. Gezinti nerede törpülendin böyle olmaz diyor tutup olsa da benim o sularda yüzmem gerek. Anahtar dilimden görünen bu küçük manzara yetiyorsa gitsin, benim o sularda yüzmem gerek. Evet, şarkıdan sonra programımız kaldığı yerden devam ediyor. Yavaş yavaş programın konusuna, içeriye doğru girmeye başlayalım, doping muhabbetine. Öncelikle teniste doping vakaları neler var bilindik? Prosedür nasıl işliyor? Ne kadar sıklıkta yapılır? Bunlarla ilgili biraz bilgi alalım isterim. Yani profesyonel anlamda teniste çok söylenti var aslında. Yani çünkü sporun, tenisin oyun süresi birebir bir müsabakanın erkeklerde 5-7 saat, bayanlarda da 3 saate kadar sürdüğü oluyor. Bu süreleri gördüğünüz zaman ister istemez aklına sporcuların muhakkak bir takviye aldığı veya doping kullandığı insanın aklına geliyor. Ama baktığınız zaman hani şu anlamda, şu senelerde doping olaylarına çok sık rastlamıyorsunuz. Yani çünkü gerçekten bireysel spor olarak ele aldığımızda tenisi tamamen çalışma ve performansa dayalı. Çok nadir olarak doping vakaları var. En yakın zamanda olanları göze aldığımız zaman ATP sıralamasında 24. sırada Hırvat bir tenisçinin vakası mevcut. Marko Cilic. O da zaten 9 ay bir ceza aldı. İlk Grand Slam'ı kaçırdı mesela. Yani bu Grand Slam'lere katılamamak tenisçiler için büyük kayıp oluyor. O yüzden nasıl tam olarak bilmiyorum ama nasıl, neden kullandı? Rahatsızlık nedeniyle mi kullandı? Performansını arttırmak için mi kullandı? Bu tarz çelişkiler oluyor. Ama genel anlamda baktığınızda profesyonel tenis düzeyindeki doping testlerinin de biraz daha iyileştirilmesi, biraz daha artması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla curling branşındaki doping taramaları tenistekinden daha fazla seviyede yapılıyor. Bunu Nadal da dile getirdi mesela. Yani profesyonel düzeyde sporcuların çok fazla doping yaptığını sanmadığını söyledi ama ister istemez bazı performans artışlarını sağlamak, mental olarak da kendini iyi hissedebilmek için sporcuların yaptığını düşünüyorum. Ama bunu ne şekilde ayarlayabiliyorlar, nasıl kendilerinden ceza almadan kurtulabiliyorlar, onları da yapılan testlerin sıklaşmasıyla anlayabilirsiniz. Metot olarak bir farklılık var mı? Şeyden, daha önceden idrar testi alınıyordu bildiğim kadarıyla. En son bu World Anti-Doping Agency'nin açıkladığı şeye göre artık saç teli alınarak incelenecekmiş. Bu bir şey farklılık oluşturur mu? Doping kullandığımı kullanmadığımı tespit etmede. Yani aslında bakmak gerekirse bütün testleri yapabiliyorlar. Yani kandan, saçtan, idrardan hepsini alabiliyorlar. Yani bu tamamen teknolojinin ilerlemesi ve testlerin kapasite, içeriğinin artmasıyla alakalı. Yani bildiğim kadarıyla artık bu tarz şeylerden kaçış yok. En küçük dediğim gibi saç telinden bile her şeyi öğrenebiliyorsunuz. Yani ister istemez bir madde kullandığınız zaman kendi vücut yapında, kendi DNA yapında bir takım değişiklikler olabiliyor. Tabii bunlar zamansal olarak belki gösteriyor ama onu yakalayabilmek için de tabii bu taramaların sıklaşması gerekiyor. Dediğim gibi yani curling teniste göre performansı çok daha düşük seviyede. Tamamen zihinsel bir spor olmasına rağmen, taktiksel bir spor olmasına rağmen tenistekinden daha fazla sıklıkta doping taraması yapılıyor. Bu da şüphenin daha fazla olduğunu. Şüphenin daha fazla olmasına neden oluyor. Çünkü demin de söyledim. teniste erkeklerde 7 saat, 8 saate varan maçlar çıkıyor. Yani bayanlarda 3 saat. İnsanüstü bir şey diyebilirim. Kesinlikle. Yani tamam, performanslarına ona göre gün içerisinde çok yoğun antrenman yapıyorlar. Yani sabah işe gidip akşam eve dönmek gibi bir şey tenis oynamak. Yani izlediğin zaman zaten ne kadar fazla kendini adadığını görebiliyorsun, ama tamamen mental seviyeni üst düzeyde tutabilmek, performansını ve kas dayanıklılığını arttırabilmek için belki o tarz maddeleri de kullanman gerekebiliyor. Şey, ne yazık ki. Ne yazık ki. Ne yazık ki yani. Çok fazla örneği var yani doping bütün sporlarda, ama mesela şey gibi durumlar da söz konusu. Bildiğimiz üzere Messi çocukluktan beri bu hormon geliştirici özel hormon takviyesi kullanıldı, biliniyor. Bu dopingden sayılır mı, sayılmaz mı? Diğer yani haksız bir rekabete yol açmıyor mu diğer insanlarla kıyaslayınca? Açıkçası benim bildiğim kadarıyla kullanmış olduğumuz ilaçların içerisinde de bu tarz maddeler mevcut. Tabii bunların dozlarının ayarlanması, bir takım etkilerin daha düşük seviyede olmasının ve doping olarak sayılmaması neden olabiliyor. Tabii Messi'nin rahatsızlığı çok farklı bir şey. Yani tamamen ergenlik döneminde geçirmiş olduğu hormon tedavisi, belki şu an tedavisi tamamen devam ediyor mu etmiyor mu onunla ilgili bir bilgim yok, ama eğer devam ediyorsa o zaman bir Messi ayrıcalık göstermiş. Tamam, yeteneği tartışılamaz. Tabii ki. Yani neyin nesi denilebilecek bir adam, ama o tarz bir takviye alması durumunda ister istemez diğerlerinden bir adım önde olacaktı mesela. Dünyalı uzaylı tartışmasının içerisine aldığınız zaman bunu gerçekten insanın daha üst versiyonu diye tabir edebiliriz, eğer o tarz maddeleri kullanabiliyorsa, ki kullanan sporcuların neler yaptığını görebiliyorsunuz. Bu her branşta da aynı şekilde geliyor. Yani 100 metre en fazla, hani şu an sportif anlamda baktığında kullanılabilir, herkesin kesin bir şey kullanıyordur dediği bir branş aslında. Atletizm içerisinde daha fazla var. Çünkü sporcular kendilerini devamlı aşmak zorundalar. Devamlı geliştirmek zorundalar. O yüzden daha farklı doping de kullanılıyor. Ülkemizde yaşanan son zamanlardaki gelişmeleri varsayarsak. Aynen. Artık hani gen dopingi veya işte DNA'nın değiştirmeyle alakalı bir takım dopingler de artık ortaya çıkmaya başladı. O yüzden bunların kontrolünü sağlamak için bayağı bir çaba sarf etmek lazım. Her branşı, her özelliği, her sporcuyu tamamen denetleme altında tutmak lazım, ama bu da bazen isyan ettirebiliyor sporcuları. İşte her nereye gideceğini bildirmek zorundasın, nerede bulunacağını, tarihlerini. Sporcuların zaten en büyük şeyi o. Sıkıntısı o. Ama gerçekten doğru bir etik olarak değer alırsak, doğru bir performans gösterebilmek, o başarıyı hak edebilmek için bunu da yapmak zorundasın. Şeyi merak ediyorum, sizin hiç birebir bir tanıdığınız, doping kullandığını şahit olduğunuz, olumlu olumsuz etkilerini gördüğünüz bir canlı örnek hikaye var mı acaba? ya da sizin aklınızdan geçti oldu mu kendinizle alakalı, şunu kullansam mı acaba, daha etkili olur mu benim performansım için diye? Valla futbol hayatımdan beri, futbolculuk yaptığım dönemlerden beri bir takım arkadaşlarım, hani doping olarak sayılır mı bilmiyorum ama bir takım şu an için işte, şu an besin takviyesi olarak geçen bir takım maddeler kullandığını biliyorum. Kendim kullanmadım açıkçası, ben o tarz şeylere değer vermiyorum. Yani insan başarıya gidebilecekse kendi gücünü, kendi yeteneğini güvenerek gitmesi lazım. Yani elbet bir sınır olacaktır, belki o sınırı geçemeyeceksin. Geçmek istesen bile geçemeyeceksin, ama bunu geçmek için etik değerleri yıkmak, kendini riske atmaya değmez diye düşünüyorum. O yüzden ben tamamen kullanmayı tavsiye etmiyorum. Şu an besin takviyesi ya da sporcu takviyesi olarak geçen supplementler var. Tabii bu supplementleri kullanan çok fazla kişi gördüm. Yani sporcu da gördüm, fitness salonlarına giden, orada eğitmenken de gördüm kişiler oldu. Öğrencilerimin de kullandığını gördüm ama tabii tamamen bu kişinin kendine olan, kendine verdiği değerle alakalı. Yani evet, güzel görünmek, performansının iyi olması, bu tarz etkenler çok önemli ama bunlar tamamen geçici şeyler açıkçası. Yani şu an için spor hayatını bitirmiş hiçbir insanın düzgün bir fit yapıya sahip olduğunu göremiyorsun. Çünkü yapmış olduğu branşın getirdiği artıları bir süre sonra ister istemez kaybediyor. Kullanmış olduğu yardımcı elementler de veya gereksiz maddeler de diyelim, yapmış olduğu gereksiz şeyler de bir süre sonra vücudunun yıpranmasına ve tamamen sağlığın bozulmasına neden oluyor. Yani hiçbir sporcuyu göremiyorsun açıkçası. Şu an sağlık problemleriyle uğraşmayan, tamam sporu bıraktım ama ben hala fitim, güzelim, işte yakışıklıyım veya tamamen sağlıklıyım diyen hiç kimseyi göremiyorsun. Yani demek ki bu tarz şeyler oluyor. Kendi yaşadıklarımdan örnek verebilir miyim diye bakıyorum, düşünüyorum. Şey, ama tetikleyen şey sizlerini yok. Peki en fazla şey, yani fazla başarı isteği mi yoksa egoyu doyurma isteği mi, nedir yani? Açıkçası biz insanlar açgözlüyüz. Tabii canım. Yani bunun hiç kimseye tartışmam. Yani hep daha fazlasını istiyoruz. Daha iyisini yapmak istiyoruz. Daha iyi görünmek istiyoruz. Daha iyi yaşamak istiyoruz. Bu tamamen hırsla alakalı bir şey. Hani çalışma hırsı ve çalışma azmi arasında çok ince bir nokta var. Yani o noktayı kaçırdığın zaman artık senin gözün hiçbir şey görmüyor. Tamamen farklı bir boyuta geçiyorsun ve alabileceğin her şeyi almaya çalışıyorsun. Yapabileceğin bütün, yıkabileceğin bütün etik değerleri yıkmaya çalışıyorsun. Bu böyle bir şey. Performansının yetersiz olduğunu görüyorsun veya sınırına ulaştığını hissediyorsun. Artık o sınırı yakmak için, çünkü daha yukarıyı hedeflediğinden, gözünü artık sadece zirve bürüdüğünden bazen bu tarz şeyler yapabiliyorsun ama geri dönüşler çok kötü oluyor. Yani açıkçası söylemek gerekirse arkadaşlarımdan bir tanesi şu an karaciğerini neredeyse iflas etmesine yol açmış durumda. Yani bu tamamen onun yapabilir değerlerini, ulaşabilir sınırlarını geçmeye isteğiyle alakalı. Evet, çok güzel. O sınırları yıkıp başarılı olmak, senin tanınman çok iyi şeyler ama bu şekilde tanınmaktansa, yani ileriki hayatında gerçekten sefil bir şekilde olmaktansa hiç yapmamak daha iyi. Daha iyi kesinlikle. Bir de hani doping kullansın kullanmasın, profesyonel sporu bıraktıktan sonra bir depresyon dönemi yaşanıyor ister istemez. Yaşanıyor. Ya o nasıl bir dönem biliyor musun? Çünkü sen alışmışsın. Yani saatlerce antrenman yapmaya, bir yükün altına girmeye. Bir süre sonra artık o bitti. Yani ne yapacağını şaşırıyorsun. Günümüzde en iyi örneği açıkçası hani şu an Bülent Korkmaz diyebilirim. Sporu bırakması şu an. Ama tanıdığım kadarıyla ve birebir de tanışma fırsatımız oldu. Tamamen sporla yaşıyor açıkçası. Yani gidiyor saatlerce sporunu yapıyor, gene kendine bakıyor. Bir en iyi örnek o diyebilirim. Ama onun dışındakiler bazen tabii mental bir şey. Evet, popülerliğin verdiği bir şey ama tamamen mental. Yani ben sporu bıraktım, artık yapabileceğim bir şey yok. Bir hayat kurmuşum ama belli bir değerler dışarısında hiçbir şeyle uğraşmamış. Öyle olunca spor da ellerinden alındığını tamamen farklı bir yapıya bürünüyorlar. İşte zaten sporu bırakanların ilk başta görmüş olduğu şey tamamen farklı bir kireye çıkıyorlar. Çünkü sportif metabolizma hızı değişiyor. Evet, metabolizma hızın değişiyor ama senin alışkanlıkların değişmiyor. Yani sporcuyken yediğin besin değerleri sporu bıraktıktan sonra da artık seni aynı şekilde devam ediyorsun ve tamamen farklı bir kiloya çıkabiliyorsun. Kasların artık yeterli derecede çalışmadığından veya sen çalışma isteğini kaybettiğinden dolayı artık bir takım problemlerin, eklemlerde ağrılar vesaire, kalpte rahatsızlıklar artık ortaya çıkmaya başlıyor. Böyle olunca da depresyona girmen kaçınılmaz oluyor. Bir de hani her anımızda bu kaslar öyle değişik yapı ki sürekli kontrol altında tutmak gibi durum söz konusu değil. Aynen. Yani belli bir şeyi var ama bazen istemsiz olarak da kasların çalışma durumu olabiliyor. Evet, olabiliyor. Yani kas sistemi çok farklı. Yani tamamen vücudun ayrı bir yapısı var. Yani yaradan öyle bir yaratmış ki tamamen bir elektrik devresi ve o elektrik devresinin ucunda çalışan bir yapı kaslar. O kaslara sen bazen istemesen de alışkanlıklardan da olabilir. O refleksi, o reaksiyonu, o elektriği veriyorsun ve o da çalışıyor. Yani ben çok sporcu sanıyorum. Ya, vücudunda olmaması gereken, yani öyle bir anatomik yapı yok ama bir kas çıkmış. Yok yani, vücutta öyle bir kas olduğunu göremiyorsun. Yani anatomiyi inceliyorsun. O kas yok yani. Abi diyorsun, nereden çıkarttın bunu? Ya işte zamanında yaptık, işte yanlış yüklenmeydi vesaireydi falan derken çok değişik kas yapılarına sahip kişiler de çıkıyor. Böyle durumlar da olabiliyor ama tabii ilerisi için gene dediğim gibi yani kası çalıştırmak güzel ama onun dinlenmesini ve onun rahatlamasını sağlamak, tekrardan yüklenme dinlenme aralığını dikkat etmek de çok önemli. Muhakkak antrenmanı yapacaksın, çalışacaksın, kendine bakacaksın, başka bir şey yok. Biraz eğitmenlik boyutuna isterseniz konuşalım. Çok işin farklı bir yönü diyebilirim. Yani mental anlamda daha güçlü olmanız gereken bir alanmış gibi geliyor her zaman eğitmenlik bana. Çünkü karşınızdaki bir şekilde yönetmek mecburiyetindesiniz. Aynen öyle. Bunu çok farklı yaş gruplarını eğittiğinizi de, yani onlarla iç içe spor yaptığınızı söylediniz. Bunların arasındaki farklar, siz hangisinden daha çok hoşlanıyorsunuz? Valla açıkçası çocuklarla uğraşmak kadar keyifli bir şey yok. Yetişkinlerle daha zıt düşebiliyorsunuz bazı konularda ama çocuklar tamamen sizin ne dediğinize bakıyorlar. Yani açıkçası ağzınızdan çıkan kelime onlar için ferman niteliğinde. Aynen öyle. Yani vazgeçilmez bir şey oluyor. Yani annelerinin babalarının yaptıramadığı şeyleri biz rahatlıkla yaptırabiliyoruz. Yani kendi çocuğumuz için de geçerli. Benim 3 yaşında bir kızım var. Benim yaptıramadığımı kendi öğretmeni okulunda rahat rahat yaptırıyor. Biz de şaşkınlıkla izliyoruz. Ama çocuklarla uğraşmak keyifli gerçekten. Onları motive etmek, onları eğlendirmek ayrı bir değer. Her yaş grubu için tabii farklı. Yani bu performans ve diğer öğretme aşamasında da çok farklı oluyor. Performans sporcunun biraz daha fazla yoğunlaşmanız lazım. Onlara gerçekten başarıyı takip götürebilmek için daha yoğun mesai harcıyorsunuz. Daha çok mental olarak işlemeniz gerekiyor ki tenis, özellikle tenis tamamen hassas bir oyun. Yani mental yeterliliğiniz üst seviyede değilse fiziksel yeterliliğiniz ne kadar iyi olursa olsun devamlı aşağıda kalıyorsunuz. O yüzden hep mental yüklenmeler bizim için ön plana çıkıyor. Odaklandırmaya çalışıyoruz. Onları oyun içerisinde tutmaya çalışıyoruz. Maç sırasında çok fazla tabii gitgeller oluyor ister istemez. Yani bir takım farklı yöntemler var izlediğimiz. Onların kararlılıklarını, mental dayanıklılıklarını arttırmak için kullandığımız yöntemler var. Bunlar performans sporcularında biraz daha ön planda çıkıyor ama eğitim safhasında çocuklarda yine o kadar çok yüklenme yapmıyoruz. Yani çünkü bizim için küçük yaştakilerin, yani 4-10 yaş aralığı, gerçi 8 yaşından itibaren turnuvalara başlıyor çocuklar. Kendi yaş gruplarının göre sahip özellikleri var, topları var. Ayrı ayrı artık her türlü gelişimi gösteriyor. O yüzden 10 yaşa kadar çok fazla böyle yüklenme yapmıyoruz açıkçası. Ama 10 yaş sonrası artık biraz daha farklı bir yapıya bürünmemiz gerekiyor. Onların karakterlerini daha iyi arttırmamız lazım. Mental olarak başarıya götürebilmek için daha iyi odaklanmamız gerekebiliyor. Bunlar için de çeşitli yöntemlerimiz var. Onları kullanıyoruz. Durumu biraz daha bireysel bir spor diyebiliriz. Tenise, diğer toplu sporlara. Hani çiftler var gene bir şekilde. Yani çiftler, her ne kadar çiftler desen de orada da aslında bireysellik ön plana çıkabiliyor. Yani şimdi çiftlerde de backhand'i ve forehand'i güçlü olan oyuncular olabiliyor. Ona göre zaten takım oluşturuyorsun. Belli bir alanı korumak senin elinde oluyor. Tabii arkadaşınla uyum içerisinde olman lazım ama toplu branş olarak baktığın zaman tenisin bireyselliğinin biraz daha ön planda olduğunu görebiliriz ama... Tekniksel zorluğu diğer sporlara göre çok daha fazla bildiğim kadarıyla. Kesinlikle. Yani tekniksel ve koordinatif becerilerin ön planda olması gerekiyor. Yani herkes ekrandan baktığında veya izlerken ben bunu çok rahat yaparım diyebiliyor ama işin içerisine girdiğin zaman o kadar kolay değil. Zorluğu görüyor. Ya ben böyle düşünmemiştim diyor. Çünkü teniste pek çok bileşen olması lazım. Vücut koordinasyonu, el göz koordinasyonu, el ayak koordinasyonu. Bunların hepsinin iç içe. Kaslar arası dinamikler çok fazla. Yani vücudun bütün kas gruplarının aynı anda çalıştığı ender sporlardan bir tanesi tenis. O yüzden pek çok zorluğu var. Pek çok çalışması gereken nokta var. Bu yüzden biraz yıpratıcı olabiliyor ama inanılmaz keyifli bir spor. Bir şarkı arası daha verelim. Sonra sohbetimize devam edeceğiz kaldığımız yerden. Mor Ötesi'nden Güneşi Beklerken. Dinleyelim o zaman. Bu bedenler biraz sahipsiz, biraz da renksiz bugün. Sokaklar biraz sahici, biraz da eşsiz bugün. Yarın yok, yarın neymiş? Aklının ardında neleri gizlerken yolunu bilmezsin. Güneşi beklerken dünya bir çadır ve onu kaybettin. Güneşi beklerken kaybet. beklerken. Hayat ne anlatır, neleri gizlerken yolunu bilmezsin. Güneşi beklerken dünya bir çadır ve onu kaybettin. Güneşi şarkıdan sonra tekrar birlikteyiz. Son düzlüğe doğru gelirken yavaş yavaş bu teniste doping kontrollerinin prosedürü nasıl işliyor? Ne kadar sıklıkla yapılıyor? Onun hakkında biraz bilgi alalım. Yani teniste doping kontrolleri. Şimdi normalde zaten turnuva zamanı normal prosedür işliyor. Ama her maç sonrası tabii oyunculardan doping kontrolü alınmıyor açıkçası. İşte futboldaki gibi işte maç biter, 2 kişi 3 kişi alınır, onlardan kontrol alınır tarzında bir durum yok. Daha çok turnuva öncesi ki zamanlarda kontroller yapılıyor. Hazırlık dönemi zamanlarında kontroller yapılıyor. İşte dediğim gibi oyuncu tatilde diyelim, gün ederken birden kapı çalınıp kontrole geldik diyebiliyorlar. O yüzden bu tarz kontrollerin biraz daha artmasını ben şahsen tavsiye ediyorum. Çünkü tenisin güvenilirliğinin artması, oyunculara güvenilirliğinin artması için bu şart, kontrol prosedürünün de bu şekilde gitmesi en doğrusu. Sporculara ama özel hayatta bir şey durumu var. Her an geliyorlarsa eğer. İsyan o zaten. Genelde Federer olsun, Nadal olsun zaten bu yüzden isyan ettiler. Zaten açıkçası teniste hemen hemen her hafta turnuva var. Yani her sporcu her turnuvaya katılmıyor ama her hafta turnuva olduğu için sıklıkla kontroller de yapılabiliyor. Kontroller evet özel hayata bazen müdahale şeklinde gözükebilir ama böyle olması en doğrusu dediğim gibi. Yani bir sporun güvenilirliğini arttırmak, o sporcuların kalitesini göstermek açısından bu tarz şeyler önemli. Ama tabii sen dinlenirken birinin senin gelip idrar örneğini alması veya kan örneğini alması can sıkabiliyor. Can sıkabiliyor ki sen gittiğin yere zaten antidoping kuruluşlarına bildirmek zorundasın. Veya Uluslararası Tenis Federasyonu'na bildirmek zorundasın. Ben şu tarihler arasında şuradayım diye. Yapmayan sporcular zaten direkt uyarı alıyorlar. Ama tekrar söylüyorum, bence olması gereken bu. Aynen. Bir de teknoloji arttıkça hani insan üzerindeki maddelerin de içeriği ve şeyi de artıyor. O zaman insanların buna yönelimi de artıyor. Kontrol etmesi de o kadar zorlaşıyor. Çünkü çok farklı maddenin çok farklı şekilde etkileri olabiliyor. Kişiden kişiye değişen etkileri de olabiliyor. Fiziksel etkilerinde farklılıklar gösterebiliyor. Evet. Zaten o da maddelerin çeşitliliği de çok ayrı bir konu. Yani mesela Avrupa'da geçerli doping sayılan maddelerin Amerika'da sayılmadığı durumlar da olabiliyor. Yani doping kuruluşlarının yayınladığı listelerde de farklılıklar gözüküyor. Ama buna kültürel bir farklılık diyebilir miyiz? Yoksa daha başka maddi kaygılar içinde başka şeyler döndüğü için mi bu noktada? Yani tabii endüstriyel faktörler de mevcuttur. Yani çünkü Amerika'daki sportif anlayışla Avrupa'daki anlayış daha farklı olabiliyor. Yani oradaki her şey tamamen maddi. Amerika'daki her şey tamamen maddi. Adamlar bir NFL finalinden dünyanın parası. İnanılmaz paralar kazanabiliyorlar. Tabii böyle olunca bazı maddelerin kullanımına göz yummaları da gerekebiliyor. Mesela NBA'de de tarz şeylere rastlayabiliyoruz. Yani en son Hidayet'in almış olduğu bir ceza var. Bir takım oyuncuların da daha önceden aldığı cezalar var. Çünkü çok üst düzeyde mücadele ediyorlar. Bu da önemli bir değer. Yani, pardon, değer demeyeyim, yanlış cümle. Önemli bir durum. O kadar kısa sürede çok üst düzey performans gösterdikleri için özellikle Amerika'da bazı maddelerin kullanılmasına göz yumabiliyorlar. Bu da tabii çok değişik bir karamsarlığa düşürüyor. Yani Avrupa'daki sporcuların da günah aynı onların gibi. Günah aynı gibi durumu yaratıyor ama maalesef bu durum böyle gelişiyor. Amerika'nın kültürel yapısından ziyade oradaki mücadelenin daha yüksek olması ve endüstriyel değerlerin daha yüksek olmasından kaynaklanan bir durum bu. Evet. Bir de Avrupa'ya oranla çok büyük paralar dönüyor. Özellikle NBA ve dediğiniz gibi NFL'de Super Bowl falan inanılmaz derecede. Tabii. Beyzbolu da sayabilirsiniz. Atletizmi de sayabilirsin. Yani oradaki Amerika kıtasındaki baktığınız zaman şu an atletizmde ön planda olan çoğu, atletizmin en değerli branşlarında olanların çoğu Amerika kıtasındaki sporcular. Yani 100 metre, 200 metre, 400 metre. Bunlar tamamen performansın maksimum seviyeye ulaştığı branşlar. Yüzmede. Yüksek atlama. Yüzmede evet. Yüzmede bir takım teknolojik şeyler ama performans arttırmaya yardımcı oluyor. Evet. İşte kayganlaştırmayı arttıran mayolar vesaire şeyler. O tarz ekipmanlardaki değişiklikler bile performansını arttırabiliyor ama onunla ilgili de kısıtlama artık getirdiler. Evet. Yani getirdiler ki olması gereken buydu. Ama şimdi gene mesela en son Çinli bir kız zannedersem, yani acayip yüzdü. Onun da nasıl olduğunu hala anlamış değiller ama onda da bir takım araştırmalar yapıyorlar diye biliyorum. Şey durumu biraz doping kullanım hakkında endişe veriyor olabilir mi? Olimpiyatlarda gördüğümüz kadarıyla artık böyle yaş sınırı kalmadı gibi. 14-15 yaşında çocuklar olimpiyatta çıkıp finalde çatır çutur performans gösterebiliyorlar. Bu aslında hani gençliğin spora verdiği önem ve katkı anlamında artı olarak gözükebilir ama doping açısından baktığımız zaman da negatif bir şey olarak durabilir mi? Yoksa hiç alakadar değil mi? Ya açıkçası doğruyu söylemek gerekirse artık küçük yaşlardaki performans arttırmanın daha iyi, daha olumlu. Çünkü dünya üzerinde tenisçilere de baz aldığın zaman yetenekli tenisçiler zaten 13-14 yaşlarını gördükleri zaman artık üst düzey turnuvalarda mücadele edebiliyorlar ki 15 yaşında, 16 yaşında şampiyonluklar yaşayanlar da var. Böyle olması çok normal. Yüzmede de veya atletizmde de, jimnastikte bu tarz küçük yaşta sporcunun olması kadar doğal bir durum yok. Ama işte bu şu şekilde belki olumsuz etki yapabilir. Artık fiziksel değerleri yaşa göre değişen, yüksek olan sporcuların artık alttan bu geliyor ama işte daha 10 fırın ekmek yemesi lazım falan dercesine bu takım maddelere yönelmesine de neden olabilir. Yani bu tarz bir belki benim kendi şahsi görüşüme göre bir etki yaratabilir. Yani küçük yaştakilerin sporla iç içe olması kadar keyif veren bir durum yok. Ama bu yeni gelen neslin bir önceki neslin üzerindeki baskıyı arttırması, onun tahtından indirecek olması işte o zaman dopingi tetikliyor olabilir. Doping kullanımında en önemli etken demin de konuşmuştuk. Sanırım eğitmenlerin yönlendirmesi, onların hırsı kendilerini diyebilir miyiz? Eğitmenler evet tamamen çok önemli. Yani bu çok önemli bir nokta. Eğitmenin yapısı, sporcuya aşıladıkları, sporcuya katıp kazandıramadıklarını başka yöntemlerle kazandırmaya çalışmaları da tabii ki dopingi tetikleyen değerlerden bir tanesi ama sporcunun burada akıllı olması lazım. Nihayetinde dopingin üzerinde kullanılacağı kişi o. Eğer bunu göze alabiliyorsa zaten o da bu değeri çiğnemeye elverişli bir sporcudur. Yani onun etik değerini veya onun kişiliğini anlamış olursun. Ama eğitmen olarak, kendim de bir eğitmen olduğum için bu tarz yönlendirmeleri yapanların olduğunu biliyorum. Evet, çünkü sporcusunun ön plana çıkması demek, onun da ön plana çıkması demek. Yani maddi manevi artı. Kesinlikle. Özellikle manevi değerini hiçe sayarak yapılmış bir artı. Bunlar tamamen maddiyatla alakalı. Yani ülkemizde de baktığınız zaman olimpiyatlarda başarı getirmiş bir sporcunun antrenörü olarak değer görebiliyorsunuz. Yani uluslararası seviyede, yabancı düzeyinde bu daha fazla tabii. Yavaş yavaş artık sona geliyoruz hocam. Son olarak buradan Ezda Odası dinleyenlerine ve spor severlere vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır acaba? Valla spor eğitmenlerinin vermek istediği çok fazla mesajlar var. Yani öncelikle sporun ne için yapıldığını unutmamak lazım. Yani spor tamamen sağlık üzerine meydana gelen bir şey. Sağlıklı olmak için yapılması gereken bir şey. Yani ülkemizde şu an spor yapma düzeyi çok düşük diyebiliriz ama ilerleme gösteriyor. Bunun için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Ama bunu daha üst seviyede taşımak için daha büyük mevkilerdeki kişilerin daha önem vermesi lazım. Mesela Fransa'da Sağlık Bakanlığı'nın bünyesinde Spor Bakanlığı. Ayrı bir Spor Bakanlığı yok. Tamamen sağlığın içerisinde bir branş. Yani bunu bu gözle bakarsak aslında çok daha farklı noktalara geleceğimizi düşünüyorum. Sağlıklı olmak için spor şart. Sağlam vücut, sağlam iradeyi getirir. Sağlam iradeye sahip birisi de her istediğini rahatlıkla yapabilir diyorum. En azından mutluluğa ulaşması daha kolay olur. Tabii ki, yani spor yapmak zaten bir kere mutluluk olmanı salgılatan bir durum. Yani yarım saat günde yürüseniz bile çok fazla bir şeye gerek yok. Tenis topuna ihtiyacınız yok veya futbol topuna, arkadaşınıza vesaire ihtiyacınız yok. Şortunuzu giyin, tişörtünüzü giyin, ayakkabınızı giyin. Yanınıza bir suyunuzu alın. Artık herkeste bir kulaklık var. Aynen. Kulaklığını tak. Yarım saat temponu arttır. Yürü, nabzını biraz yükselt. Her şey çok daha keyifli olacaktır yani. Bunu bilerek yaparsa insanlar gerçekten bu spordaki kargaşadan da uzaklaşırlar. Dopingden de uzaklaşırlar. Şikeden de uzaklaşırlar şimdi. mevcut gündem konusuna da değinmeden bırakmayayım. Her türlü güzelliği yaşamak herkesin kendi elinde. Bunun için hayat standartını çok yüksek tutmana gerek yok. Bazı küçük şeylerle bile kendini mutlu edebilirsin. O yüzden spor herkes için şart diyorum. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle kırmayıp geldiğiniz için, güzel mesajlarınız için. Ne demek? Benim için büyük keyifti. Çok sağ olun o zaman. Haftaya tekrar 3 ile 4 arasında Radyo Havan'da Dopingle sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Doping. Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Şencan, Mert Şencan.